No tak, grupa Pogodno nie byłaby sobą, gdyby nie wywróciła tego utworu do góry nogami. No ale z drugiej strony, czemu nie? Jak dla mnie brzmiało to bardzo interesująco. Zresztą jak zawsze w przypadku muzyki grupy Pogodno. Nie ma zysku. Oryginalnie oczywiście utwór z repertuaru grupy Kombi. Jest 9 minut po godzinie 5. Cały czas są z Państwem Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć. Cały czas czekam na Państwa korespondencję pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz wracamy do płyty, która, jak wspomniałem na początku, jest takim naszym trochę tematem przewodnim, czyli nowy, drugi solowy album Mariusza Dudy. Było bardzo nastrojowo, trochę ambientowo, to teraz trochę inne oblicze tejże płyty. Escape Pod. Mariusz Duda, Escape Pod, czyli kolejna odsłona płyty Claustrophobic Universe i nie ostatnia dzisiaj. Ja już to mówiłem kilka razy tutaj na antenie, ale powtórzę się, bo wielbię Riverside miłością wielką. Wspieram ten zespół od samego początku i jestem dumny z ich międzynarodowej kariery. Jak najbardziej cenię dźwięki, które Mariusz Duda nagrywa razem z zespołem Riverside. Bardzo cenię też jego projekt Lunatic Soul, ale to, co nagrywa pod własnym imieniem, nazwiskiem w ramach tej właśnie serii lockdownowej, no to co, to są dźwięki, które trafiają do mnie w sposób taki chyba najbardziej dobitny. Więc czekam na kolejną odsłonę tego projektu. A teraz, no, to aż dziwne, że ten artysta jeszcze nie pojawił się w tych naszych synthpopowych, trójkowych budzikach, więc teraz nadrobimy sobie to z nawiązką. To chyba ciągle pozostaje jedyna autorska płyta tego artysty. I teraz dwa utwory z gościnnym udziałem dwóch różnych artystów. Pierwszym jest Tomek Makowiecki, a drugą jest Mela Koteluk. Oczywiście Daniel Blum. And it's time for heartbreakers. Don't look back, 'cause it's over. And it's time for the cover. Marcia Lok. I had to be smile. Someone that you never loved. I had to be smiles. Someone that you never love. Time for heartbreakers. Don't look back, 'cause it's over. And it's time for the cover. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarakta, a wcześniej Heartbreakers, czyli Daniel Blum w podwójnym uderzeniu. Wcześniej z Tomkiem Makowieckim, a tutaj z Melą Koteluk. W międzyczasie wyjrzałem za okno. No, powoli dzień budzi się. Jest, przyznam, rześko, jeśli chodzi o temperaturę. No, ale przynajmniej nie leży śnieg, a wiem, że nie we wszystkich rejonach Polski mogą to Państwo powiedzieć. Taka to nasza dzisiaj dziwna, trochę zimna i zaskakująca majówka. No ale podobno już ma być coraz lepiej i ta zima ma już nie przypominać o sobie, na co bardzo liczę, bo ja akurat jestem wielkim zwolennikiem tych przejściowych pór roku, czyli jesieni i właśnie wiosny, zanim jeszcze uderzy w nas słońce i będzie prażyło tak mocno, że no ja akurat nie przepadam za taką temperaturą, więc wiosna miła, ciepła, ale bez przesady. To jest to, na co w tej chwili oczekuję. A nie oczekuję już na nowy singiel grupy Hedone, bo ten pojawił się w piątek. Dalej Lennon Mix to utwór, który w tej wersji pojawił się na nowym singlu grupy Hedone. Płyta 2020 pojawiła się ostatniego dnia zeszłego roku. No i moim zdaniem, oczywiście obok płyty Mariusza Dudy, to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka pojawiła się na tej elektronicznej scenie w zeszłym roku. Ale singiel, o którym mówiłem przed chwilą i z którego słuchaliśmy już jednego utworu, to przede wszystkim pięć nowych wersji utworu Jak, piosenki, która właśnie znalazła się na płycie 2020, a którą gościnnie razem z Maćkiem Werkiem wykonała Joanna Prykowska, znana między innymi zespołu Firebirds. To teraz na dzisiaj jedna z tych wersji. Tę przygotował Łukasz Lach. Jak i Hedone. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok, rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mgli nade mną, niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Marzenia toast wznieś, zbyt odległe, by sięgnąć ich. Za ten smutek, za ten żal, niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Nie znajduję słów, lęk, by przeczekać mrok, by przecierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Nie znajduję słów, by oswoić lęk, by przeczekać. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Jak Łukasz Lach. Alternative Mix to rzecz, którą znajdziemy na nowym singlu grupy Hedone. Singiel, który jest z nami od piątku,

może i to daleko jest, ale jakże piękne miasto. Nie wiem, czy już się przyznawałem Państwu do tego, ale Helsinki to bez wątpienia jedno z takich moich ulubionych miejsc na ziemi. Lubię klimat tego miasta, lubię jego spokój, niezwykłą atmosferę, więc bardzo miło było posłuchać o Helsinkach od Darii Zawiałow, a ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie, może nie w tym tak zupełnie najbliższym, ale jakoś niedługo, znowu będę miał okazję pocieszyć się atmosferą tego niezwykłego miejsca. No i tak trochę nadrabiamy, jeśli chodzi o muzykę współczesną. Teraz Daria Zawiałow, wcześniej Król. No właśnie, nie wiem, jak Państwo do tego podchodzą. Czy woleliby Państwo usłyszeć w tych synthpopowych naszych porankach więcej muzyki z przeszłości, jak często bywa? Czy jednak grzebać w tym, co na polu muzyki około elektroniczno-popowej dzieje się dzisiaj? No, czekam na Państwa informacje w tej sprawie, a teraz wracamy do płyty, która jest z nami od początku jako temat przewodni, czyli nowej płyty Mariusza Dudy. Oby trylogia Mariusza Dudy miała tylko wydźwięk muzyczny, a nie wieszczący kolejny rok zmagań z wirusem. Album swoiste i naprawdę piękne cacko. Już pierwsza część jakże zacna, chociaż mega minimalistycznie instrumentalna i mroczna. Do usłyszenia być może. Dobrze, to od pani Doroty, a przed nami utwór, który zamyka album Mariusza Dudy. To teraz Numbers and Daniels. Thank you. Numbers and Niles. To finał albumu Claustrophobic Universe Mariusza Dudy. Powoli widzę, że mój czas zbliża ku końcowi. Przywitaliśmy się dzisiaj muzyką grupy Lombard. To na koniec jeszcze coś takiego bardziej współczesnego od tego zespołu. Z tego co wiem, niedługo pojawi się coś z okazji 40-lecia grupy Lombard i już miałem okazję słyszeć pewien przedsmak. Szykuje się naprawdę ciekawe wydawnictwo. A teraz Lombard i Roads to Freedom. Kochani, to śpiewajcie razem z nami! Roads to Freedom! Ręce w górę! Bez solidarności! Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Tak Lombard dzisiaj brzmi, a zespół świętuje jubileusz 40-lecia działalności. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za te wspólnie spędzone 2 godziny. Na koniec trochę nietypowo, ale myślę, że dzisiaj jakże na miejscu i trochę zapowiadając nasze spotkanie w ramach wieczornego przeglądu myśli. Dziękuję Państwu i życzę miłego poniedziałku.